autopromocja. 63. urodziny Trójki, 1 kwietnia. Wszystkiego najlepszego. Na antenie Anna Gacek. A teraz album, który musiał, po prostu musiał pojawić się w tej audycji, ponieważ kiedy się ukazał, pomyślałam sobie, jaka to szkoda, że nie posłuchamy wspólnie tej muzyki. A jednak posłuchaliśmy. Dziękujemy. Audycja Anny Gacek, Aksamit. Do odsłuchania na stronie trójkapolskieradio.pl. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Yo, DJ Magen, tell them! Father, hear our plea. Out of the depth we call unto thee. Make haste to Jah and deliver us. For in thee, Father, we put our trust. We are marching from dusk till dawn. We are marching till the battle is won. We are marching to holy Mount Zion, fighting against injustice and oppression. Hier, conjugue au passé, sans demain, au futur compliqué. L'opposant n'est pas si simple, il se conjugue à la parfaite. Dans la vie, il faut parfois oser faire dur en dedans, avant que la réalité devienne à l'autre perdant. La peur est un fléau, quand le courage se désiste. Pour tirer le bon numéro, il faut devenir un alchimiste. Pour être un lion solitaire, plutôt qu'un mouton populaire. Moi, je fais des affaires de grammaire, avec le dictionnaire. La vie, c'est freestyle. J'arrête de faire le détail pour prendre l'attitude entre les incertitudes. La vie c'est freestyle, j'arrête de faire le détail. Changeons nos habitudes malgré nos inquiétudes. Nous sommes coupables et capables de ne plus se voiler la face. Les cicatrices en place, nous avons besoin d'espace. Nous sommes coupables et capables de ne plus se voiler la face. Devant la passe, il est temps de refaire nos faces. Almighty Father, hear our plea. Out of the depth we call unto thee. Make haste, O Jah, and deliver us. For in thee, Father, we put our trust. We are marching from dusk till dawn. We are marching till the battle is won. We are marching to holy Mount Zion, fighting against injustice and oppression, yes. Ma plume est lourde sous le poids des mots. Une prise de parole peut rester sourde quand elle est dite à demi-mot. L'amour peut-il se voiler la face quand il parcourt la mauvaise place? Nous sommes coupables et capables de plus se voiler la face. Les cicatrices s'entassent, nous avons besoin d'espace. Nous sommes coupables et capables de plus se voiler la face. Devant la passe, il est temps de refaire surface. Quand les pyromanes s'enflamment sur les chaînes télévisées, la seule qui respecte son programme, c'est ma machine à laver. Le cerveau laissé fait par des pantins de journalistes. Dans cet état fasciste, la parole est de raciste. Ils se cachent sur leur manteau afin de brouiller les pistes. Comme si un facho pouvait se reconvertir en bouddhiste. Les complots se cachent souvent sous de faux drapeaux. Un coup de couteau dans le dos, ça passe à cognito. Shine like every eye, treading to the holy land, to wipe out sin and cast out oppression, and let righteousness rule between our nations. We're marching from dusk till dawn. We are marching till the battle is won. We are marching to holy Mount Zion, fighting against injustice and oppression. We're marching from dusk till dawn. Till the battle is won, we are marching to holy Mount Zion, fighting against injustice and oppression. Yeah, coupable et capable de ne plus se voiler la face. Les cicatrices en tasse, nous avons besoin d'espace. Nous sommes coupables et capables de plus se voiler la face. Devant la passe, il est temps de refaire surface. Maszerujemy w noc, idziemy przeciwko niesprawiedliwości i opresji. To jest Strefa Dread do godziny czwartej. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, realizacja Grażyna Oczkowska, wydawca Gosia Jakubowska. Dzisiaj między innymi zabiorę Was na piękny afrykański koncert we Francji. Naszym gościem będzie sam Tiken Dja Fakoly, jedna z największych gwiazd afrykańskiego reggae. 40 lat upływa od wydania utworu, który był game changerem, jeżeli chodzi o historię jamajskiej muzyki. Under My Slang Tank. Taki dziwny tytuł, to całą historią dzisiaj się zajmiemy. Będzie również brzmienie kraju tulipanów, bo ja dopiero co powróciłem z kilkudniowej wyprawy do Holandii, gdzie między innymi uczestniczyłem w koncercie świetnej formacji Postman i ich dźwięki i trochę wrażeń z Holandii dzisiaj Wam zaprezentuję. No i będzie mocne uderzenie z Francji, czyli nowy album duetu On Dub Ground dla wszystkich fanów dubu i jeszcze mnóstwo innych smaczków. Oczywiście trudno powiedzieć, co nam się dzisiaj zmieści. Nie mamy gości, mamy dużo muzyki i zabieram Was w wyprawę przez noc. To był Max Romeo, legenda jamajskiej muzyki i Mystical Man prosto z Francji w Marching na Freestyle Rhythm. A teraz przed nami kowboje rodem z Wielkiej Brytanii. Formacja Dub Pistols, która powraca do Polski. Widziałem jeden koncert w Warszawie na europejskiej trasie, bodajże w październiku, a tymczasem nowy pomysł, żeby co pewien czas wypuszczać covery utworów szanowanych przez muzyków pistoletów dubowych. I na pierwszy ogień poszedł przebój nagrany w 2005 roku na debiutancki album brytyjskiej formacji indie rockowej Kaiser Chief, I Predict a Riot. Przewiduje zamieszki. Ja żadnych zamieszek dzisiaj nie przewiduję. Wręcz czekam na wasze maile. strefadread@polskieradio.pl. Ale wersja jest naprawdę zacna. We'll be right back. Baby, I tell thee, walking through town is quite scary. It's not very sensible. Jakem tu jestem, gwarantuję, jechałem przez Warszawę. Nie ma żadnych rozruchów. Na ulicach panuje absolutny spokój. Karmieni dobrymi ziarnami sound systemów, kulturą winylową i wstrząsani epickimi dialogami pewnego rodzaju kina, z miłością wymyślają świetną fuzję reggae i hip-hopu. Ci twórcy bitów lubią wykorzystywać skrecze i sample doprawione staroświeckim francuskim akcentem, który sprawia, że podróżujemy z Francji do Kingston, Londynu i Nowego Jorku. Mowa o duecie Sir Jamesa i Kinga Johnny, znanym jako kolektyw Lentelup. Francuska załoga dała się poznać na festiwalu w Ostródzie w 2019 roku i to był naprawdę eksplodujący występ. Mają w swoim dorobku mnóstwo świetnych hitów, współpracę z takimi gwiazdami jak Scaramucci, Panda Dub, Capleton czy Charlie P. Teraz powracają do mojej świadomości z nowym numerem zarejestrowanym z kobietą Dynamit, Queen Omega, pochodzącą z Trinidadu, podbijającą sceny całego świata wokalistką. Posłuchajcie, Happy Life. Putting your dude on up. Beat, we are beat down Babylon. Jeżeli coś można nazwać sound systemowym bangerem, to z pewnością jest nim ten utwór. Takich bangerów sound systemowych dzisiaj w audycji więcej. Natomiast teraz kilka słów na temat wyprawy. Jeszcze jestem bardzo podkręcony, rozgrzany kilkudniowym pobytem w Holandii. Nie byłem w tym kraju od 24 lat i bardzo stęskniłem się. Muzyka holenderska zawsze mnie inspirowała, począwszy od punk rocka, od muzyki eksperymentalnej, od post-punka, takich artystów jak The X, po współczesne historie związane z dubem, z reggae, z King Shiloh, z Dubis i z Rafa Pico i Postman, którym dzisiaj chciałem poświęcić nieco więcej czasu. To jest piękny kraj, kraj ludzi świadomych, kraj ludzi dobrze zorganizowanych, otwartych, poszukujących, uśmiechniętych. Zobaczyłem masę tulipanów, zobaczyłem piękne wiatraki, byłem nad morzem, poplątałem się w Amsterdamie, zwiedziłem wiele różnych ciekawych zakątków. No i na koniec trafiłem na koncert, o którym za chwilę. Dziękuję Ci, Holandio, dziękuję wszystkim wspaniałym ludziom, którzy mnie tam gościli, Piotrkowi, Adzie, Edycie, Postman i jeszcze kilku innym bardzo miłym osobom, które pozostaną w moich wspomnieniach. Teraz połączenie pomiędzy Polską a Holandią. Grałem niedawno nowego singla Cage'a, teraz pora by się nieco cofnąć w czasie o kilka miesięcy do jego kolejnej produkcji. Było to spotkanie z wokalistą Rafa Pico, który pojawił się swego czasu ze swoim zespołem na konkursie World Reggae Contest podczas festiwalu w Ostródzie. Piękny to kawałek, refleksja na temat dorastania i zdobywania wiedzy. Podróż życia. Utwór jest głęboką medytacją nad rozwojem osobistym, świadomością kulturową i dążeniem do mądrości. Każdy ma własną drogę do przejścia, a ja po prostu jestem w mojej podróży w poszukiwaniu Afryki. To moja kultura, moje korzenie, podzielił się Rafa Pico z okazji wydania tego singla. Jego ojcem był wokalista holenderskiej sensacji reggae Revelation Time, pochodzącym z karaibskiej wyspy Martynika, a matka pochodziła z Surinamu. Multiinstrumentalista, wokalista mieszkający w Holandii nie mógł uciec od swojego muzycznego przeznaczenia. I'm on a journey. A journey of life. I'm on a journey. Combining the past with the present, I both listen to the old and the young, giving me different views of perception. To master the art of life, that is my plan. Increasing knowledge through investigation, but me can't do that with a tunnel vision. So I have to broaden my horizon on this journey. Journey of life. Information that sparks my interest, like learning more about my Africanness and the teachings of the king and empress. I'm in no rush, I tried it step by step, constant in a process of progress. Sometimes it's hard, I have to confess, but nonetheless I feel blessed on this journey. Yeah. responsibilities is a task I own secretly. Neglecting is not a possibility, even though at times I get buried. Choć holenderskim wiatrakom i kanałom przyglądałem się zupełnie prywatnie, a dokładnie pojechałem spędzić tam urodziny mojej wspaniałej żony, to nie byłbym sobą, gdybym nie zahaczył o jakieś punkty muzyczne. Jednym z nich było spotkanie z Matim, wspaniałym polskim DJ-em, od kilku lat zamieszanym w działania wiodącego holenderskiego sound systemu King Shiloh. Zobaczyłem jego studio, zobaczyłem jak żyje, spędziliśmy ze sobą trochę czasu bardzo miło rozmawiając, a i ważnym punktem tej wyprawy była swoista kropka nad i, czyli koncert w niesamowitym miejscu Mes w mieście Breda, formacji nazywającej się Postman. Zacznę może od miejsca, bo to było niesamowite. Okazało się, że w samym środku miasta na placu obok mieszkalnych bloków stoi duży, nowoczesny klub. W środku głośno gra zespół, a na zewnątrz kompletnie nic nie słychać i nikomu to nie przeszkadza. Zastanawiałem się, z czego to wynika i okazało się, że klub ma jakby dwie ściany. Jest taka zewnętrzna betonowa kopuła, później przestrzeń w środku, korytarz jakieś 1,5 metra i wewnętrzny klub zbudowany z drewna. I tam rozgrywa się cała muzyka, która nie przenosi się, no powietrze jest świetną izolacją, w tym przypadku ten korytarz nie przenosi się w żaden sposób na zewnątrz. Niesamowita sytuacja architektoniczna. Polecam wszystkim tym, którzy projektują jakiekolwiek muzyczne sale. A Postman? Postman to kapela, o której usłyszałem po raz pierwszy na przełomie wieków. Dotarła do mnie ich legendarna, już jak się okazało, historyczna płyta Documents, która spowodowała, że stali się wielką gwiazdą w krajach Beneluxu. Płyta, która podniecała nas w Zgorzelcu, a jeden kawałek zagrany na koniec koncertu, na którym byłem, był przez wiele lat regularnym hitem mojego sound systemu. Był to kawałek You Wait. It's only logic that we highly honored in the roots. The foundation's built, we got proof. Rebel, you spit with a tongue so sharp it leaves several. Shack free for those who need the mind stash to make disturbance. Travel thoughts like a Taurus, ideas that hit enormous. So how we have to reach them if they know not already be teaching. The suppose men are grown to a full reason. And if God loomed as their reasons, it's about achievements. Don't wait until your motivation stops breathing. See, life's a spell. And what it is, no one can tell. We all just wait. Go through hell, it never changes. Like we don't know what it takes, but I rebel and take the weight. God bless the Renaissance. Can't go where the river runs dry. Finalize the lies. You wait until the judgment comes. You wait. Meanwhile, you're having some fun. Oh boy, you're waiting so long. You wait. That's right. But when they come, you might run. We on an exodus. He posed the most fabulous, extremely various. The education we possess, they call it hazardous. We gave love, but snakes arrest. Ate a trust, it's all a plot. Systematic thoughts put the world with no results. The world today's full of illusions. The fabricated lust as amusement. Notice your contribution. We only human. Not always perfect into what we're doing. Ruin your mind, and if you weak, you probably lose somebody it. Somebody told me to give thanks and praises in the morning. Or there's a vibe feeling wrong. No going wait for no second warning. I wonder what's going on. We try to change this first priority. Use music as entertainment to reach my people in minority. See the lights are spell. And what it is, no one can tell. We all just wait. Go through hell and never change. It's like we don't know what it takes. But I rebel and take the weight. God bless, we do no harm. Don't wait for us to quit. Now the tragedy has just begun. Zapamiętałem wtedy ten zespół Postman, Listonosze, ponieważ muzycznie idealnie wkomponowywał się w muzykę tamtych czasów. Muzykę punk i reggae party z elementami hip-hopu, z elementami muzyki folkowej. To właśnie wszystko słychać było w Postman. Jednakże stare hity zastąpiły nowe hity. O zespole przestałem słyszeć i zniknął zupełnie z mojej świadomości. I dopiero teraz, logistycznie planując sobie wyjazd do Holandii, oczywiście zacząłem przygotowywać przeglądać sieć, szukając wydarzeń muzycznych. No i patrzę, Postmen grają w Bredzie. Okazało się, że nie tylko zespół założony przez charyzmatycznego wokalistę Ramona Stotiana ciągle funkcjonuje z jego partnerką, jego żoną Alisą i nowym składem, to jeszcze w ubiegłym roku wydali nowy album, płytę zatytułowaną Royals, która zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Piękne dźwięki. Posłuchajcie z tego krążka utworu tytułowego oraz Head Scratcher. I to nie będzie wszystko, co dla was na dzisiaj z dorobku Holendrów wybrałem. It's the B-O-S-T-M-E-N or M-E-N. No more laughing when you hear my sound. Guess who's back again? It's not my style, I come to represent. Come to represent. You like my smile, I come to represent. This distance, the sharper run the scope. Spray silence with the shot. Everybody vote. Back upon the boat. Does everybody smoke? Everybody old, no legends. Lessons only known by GOATs. Stay anonymous, no followers. And I ain't playing safe. I never did, I never will. Still provided for the base. Leave clues, kick my ones and twos. Man, his own way. Showed up early like the matinee. The cherry on cake. Big clown, ask about me, that supply you with the goods. Tore my story up in pieces. Maybe I should write a book. Didn't believe it till I seen it. Yeah, did correctly read it. Body language better than Spanish. So the passage ready, leave it. It's a P-O-S-T-M-A-N. Or M-E-N. No more laughing when you hear my sound. Guess who's back again? It's not my style. I come to represent. Come to represent. You like my smile. I come to represent. Był bardzo miły niedzielny wieczór i bardzo miłe spotkanie z członkami zespołu, którzy wpisali mnie na listę gości, przywitali, porozmawialiśmy o jakichś wspólnych działaniach, wspólnych planach promocyjnych i niezwykłej historii tej grupy, która w Holandii zrobiła karierę 27 lat temu i ciągle funkcjonuje. Na wokalach, na rapach Alisa i jej mąż Ramon, współzałożyciel zespołu, do tego młodzi muzycy na gitarze, perkusji, basie i weteran klawiszowiec, o którym usłyszałem, że mnie zna, bo gościł w Polsce na koncertach z Michaelem Rose. Znakomity koncert, mnóstwo energii, świetne przyjęcie przez publiczność, super sound. Lepiej nie mogłem zakończyć pięknej podróży do pięknego kraju. Postman, The Night King to ostatni wybór z nowej płyty Royals. Any rhyme, just line them up for the fiends. Supply the cake with the cream, so signing up is a show. We reign supreme, one obsessed, come try your luck. I'm from the dark, action just reaction from the gut. Be quick to pull your car, just cause your charge don't make you pop. Used to charge it for your corny stuff, the corners getting cut. Bottom to top, I believe in stating all of the above. And that's the reason they ain't want us, come together like a chorus. We all were young, nobody old enough to warn us. Pushing my aura, can't afford a bad performance. You might have missed the impact, been an honor, so a bitch and I ain't get the truth. I'm not the type to quit, I wreck the rules. Learn about the game, bring them on the brains and brains lit the fuse. Might have count me out, down me, won't stick around me. Mistake me more than ones that in the face I look sound. Respect round the family, join the brandy protocols. I open doors, no moves, routines, I end the songs. I control that, try to pass the torch, you couldn't hold that. Know that I preserve, return to Rebby, let the code out. Respect round the family, join the brandy protocols. jestem tu naprawdę, bo niektórzy czasami śmią wątpić, czy wyrwałbym się o tak późnej godzinie z domu, żeby mówić do was na żywo. A więc jestem tu naprawdę i naprawdę czytam wszystkie maile przesyłane na strefadret@polskieradiopisaneraz.pl. Siema szmaken, miło cię słyszeć jak co tydzień, tym razem i ja jestem w pracy. Dźwięki Strefy Dread umilają mozolną jazdę w 120-tonowej lokomotywie, którą ciągniemy 40 wagonów do granicy z Ukrainą. Pozdrowienia dla trójki, a jeśli nie wiesz, czego życzyć kolejarzom, to podpowiem zielonego. Dziękuję za nadesłanie egzemplarza nowego albumu Wawa Muffin. Paweł, Pawle, życzę ci zielonego. A teraz przenosimy się do 1985 roku na Jamajkę i posłuchajmy tego, co w magazynie Guardian napisał swego czasu David Katz. Jak w przypadku wielu rzeczy w reggae, historia Slang Tank jest złożona ze sprzecznymi elementami dostarczanymi przez różne źródła. Jednak elementy tej układanki połączyły się w Waterhouse, getcie w zachodnim Kingston, nazywanym również Firehouse ze względu na potencjalną wybuchową niestabilność. Otoczone z trzech stron kanałami ściekowymi, które zasilają silnie zanieczyszczoną zatokę, to klaustrofobiczne skupisko ogrodzeń z blachy falistej, rozpadających się domów i dziurawych ulic od dziesięcioleci jest rozdzierane przez frakcyjność. Pod koniec lat 70., kiedy przemoc osiągnęła apogeum, Wayne Smith, młody zawodnik z Kingston, stracił wielu przyjaciół z powodu kul, a jego brat był jednym z mężczyzn noszących broń. Ale muzyka zapewniała ucieczkę. Wysoki tenor Smitha sprawił, że stał się ulubieńcem w okolicznych sound systemach po tym, jak nagrał kilka dubplate'ów w studiu inżyniera dźwięku Kinga Tabiego. W 1981 roku, kiedy Smith miał zaledwie 14 lat, jego kolejny sąsiad, producent Lloyd Prince Jammy James, zaczął go nagrywać. Pod koniec 1984 roku Smith spotkał Noela Davey'a, miejscowego młodzieńca, który zdobył prostą klawiaturę Casio, Casio Tone MT40. Bawiąc się jej rock'n'rollowym presetem, mutacją Something Else Ediego Cochrana, para stworzyła prymitywny utwór rytmiczny. Smith, adaptując idee, które były używane w niedawnym hicie Barringtona Levego Under Me Sensi, napisał tekst, a razem przedstawili pomysł Jammemu, który początkowo nie był pod wrażeniem, ale zwolnili ten rytm z Casio, który nasuwał z prędkością 100 mil na godzinę i z tego powstała ta piosenka. Wielki hit, jeden z największych przebojów reggae, ma 40 lat. Under Me Slang Tank, Wayne Smith. Under my slang, tell me under me, eh, under my slang, tell me under me. smoke out of my mouth and out of my nose. Me blow it in the air and make the smoke expose. In a with my lana, where the sensor come from. Me put it in a cup of straw from the minivan. Take the seed and me make the ash oil. Me put it in the barrel, come and know it no spoil. And I'm a slanting me on, I'm a slanting. And I'm a slanting me on, I'm me. And I'm a slanting me on, I'm a slanting. And I'm a slanting me on, I'm me. Because it's weighing my brain. No cocaine. I don't wanna go insane. Weighing my brain. No cocaine. I don't wanna go insane. Oh no, it's weighing my brain. It's weighing my brain. It's weighing my brain. I said me smoke it and me pass it through the window. And me give it to me next door neighbor. Me said me smoke it and me pass it through the window. And me give it to my next door neighbor. Because you know me eyes said it's red like blood. And I've been moving around like a human flood. And smoke out of my mouth and out of my nose. Me smoke it in the ear cause it must expose. And I'm a slang tang me on, I'm a slang tang. And I'm a slang tang me on, I'm me. And I'm a slang tang me on, I'm a slang tang. And I'm a slang tang me on, I'm me. Way in my brain. It's way in my brain. It's way in my brain. It's way in my brain. I said me smoke it and me pass it through the window. And me give it to me next door neighbor. Me step me smoke it and me pass it through the window. And me give it to my next door neighbor. Because in West Milan, where the sensei come from. Me put it in a cup of stock on the minivan. Take the seed and me make the ash oil. Me put it in the barrel, come me know it now squirrel. And I'm a swing to me on, I'm a swing to me. And I'm a swing to me on. Jamajka, Kingston, 1985 rok. Kilka dni po nagraniu King Jammy wypuścił piosenkę podczas starcia z rywalizującym sound systemem Black Scorpio. Nie mogliśmy przestać jej grać, mówi Jammy. Ludzie kochali ją coraz bardziej, więc powiedziałem, musimy ściągnąć więcej artystów na ten rhythm. Potem zaczęliśmy nagrywać Johnny'ego Osborna, tenora Soul, Sugar Minota i resztę artystów, co zmieniło całą scenę muzyczną w latach 80. To był rhythm, który skomputeryzował biznes reggae i do dziś ludzie używają komputerów do tworzenia muzyki reggae. Tak powiedział King Jammy po wielu latach. Oczywiście powstanie tego utworu miało daleko idące konsekwencje. Narodziny komputerowego dancehallu, połączenia z amerykańskim hip-hopem, w końcu bezrobocie wielu znakomitych jamajskich instrumentalistów, ponieważ to już nie zespoły, a klawiszowiec czy producent tworzył właściwie cały utwór i dogrywał wokalistę. Nie było to dobre, dlatego cudownie jest, że te sceny gdzieś tam sobie funkcjonują równolegle. Raz jedna jest bardziej popularna, raz druga przynosi hity. Tak właśnie powinno być. King Jammy i wielka muzyka Wayne'a Smitha. Zapomnianego już w sumie wokalisty, który zmarł nagle na atak serca 17 lutego 2014 roku w wieku zaledwie 48 lat. Pozostała muzyka i pozostało też moje niedawne odkrycie, że oprócz tej pamiętnej czarnej winylowej siódemki Under Miss Langtang wydany został również album o tym samym tytule, z którego wynika, że Wayne Smith był utalentowanym, ciekawym wokalistą. E20 i In Think.